السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1172 اللہ کا پیغام انسانوں کے نام وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پیارے نبی جی آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تو ان کو اف بھی نہ کہیں ماں باپ کو اف بھی نہ کہیں اور نہ ان کو جھڑکیں اور ان سے احترام کے ساتھ بات کریں یہ اللہ کا پیغام ہے آسمانوں سے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور ان کے سامنے نرمی سے عاجزی کے بازو جھکا دیں اور کہیے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ربکم اعلم بما فی نفوسکم تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا اگر تم نیک رہو گے تو وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے یہ میں نے مختصر سا جو ہے ترجمہ کر لیا ریاض القرآن کا صفحہ نمبر 396 پر یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں بس درخواست یہ ہے کہ ماں باپ کے احترام کے بارے میں آسمانوں سے کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت اہتمام سے یہ اعلان کیا ہے اس لیے جہاں جس کے بھی ماں باپ موجود ہیں ان کا خوب اکرام کیجئے اور آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم نیک رہو گے تو توبہ کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے یہ اعلان کیا ہے اس لیے میں جو استغفار کا صیغہ پڑھاؤں یہ پڑھ لیجئے آپ پڑھیے میرے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته اے اللہ ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق دے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین